د زمانیات او رب دې د مکانیات او رب دې ما فی السماوات والارض او دویم دار زمانیات او رب دې ولهو ما سکنا فی الليل والنهار الليل والنهار زمانی دي السماوات والارض مکانیات دي په مکانیات او زمانیات او کچسو اوڑی روڑی دار الله دي ورته وای لمن د پار لمن ما فی السماوات دې چار پار دی غسو چې په اسمانونو کې دی او پزماکا کې دی قل لله ورتوا چیکی او اللالم تفسیر د محایمی تبصیر الرحمن د تفسیر د محایمی معنی دای د محایمی لیکل شوی تفسیرو تفسیر الرحمن اغلی کی دی ان الکفر تا متفقون معکم فی ذالک چیغه سخ کافران تاسو سره په دې مسله کې اتفاق لري چې اسمان او زمکا دا الله پیدا کړی دی ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله كتب لازم کړی دی علی نفسی پخپل ځان بشارت شو الرحمه رحمت د پاره دا غچا چې شرک نه توبو باسی تخفیف اخروی خوشاله کړو سی بیا یری لاجمانکم خامخابتا سو جمع کی الا پمانا رفی حروب جا رہا ہے او بل سردہ سے مدد کوی فی یوم القیامت پاگ ورز دا قیامت کے لارے وفی شک نشترہ پراتلو کے اللذین خسرو انفسهم موصول سلہ مبتدا فهم لا منون ولا خبر مبتدا متضمن نمانا دا شرط لر رسط فارا غلی دا آک اسان چی پزیان کے اخفل زانوا چو ولی اخفل قوت عقلی برباد کو فهم لا منون ندی ایمان نروڑی د مکانیات اور عبد دویم ولہو اکی یو اللہ لعبل چالنا تفسیر کبیر زکا تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر والاقتصاف ما اگر طول سیزو ندی سکنا فی اللیلے چا رام کبی پشپکی والنار و خوریگی دور دی ما نشرا چی خوریگی دور دی کم شی چی رشپی یی زیل رازی مرغیرہ جاری لرازی غوان دی خور لرازی انسان دے کور ترازی چس دی دا دا اللہ پا قبضہ کی دی وو سمیعو دا اللہ ریدن کے دے دا طولو محتاج و خلقو وازنو لرام العلیم و پو دے دا مسترینو پا حالاتو طریقی دا تعلیم پا کے شورو شو مونگوی صورت کے بئی کنا دا مناظری طریقی کو ہوتا ہوئے کرا تعلیم طریقہ ہوتا ہوئے طریقہ دا تعلیم و تو آیا نویل بہتا غواری کنا قل قل قل دی صورت کے با قل قل دیر رازی دا بہتا ہوئے پیغمبرم ویری دینو علماء کرام بوتم وی قول ورتوایم اغیر اللہ یتخذ ولیا ای بیل اللہ نا اونی سمزان لا بل مددگار دا شرک دے دا عقلنم غلط تے دا دین مانعو فاطر السماوات والارض پیدا کون کرے دا اسمان نور ازم کے دا فاطر بدل لے دا اللہ نا اغیر اللہ اللہ آغا دے چھ فاطر السماوات والارض ابو البقاوی خلق السماوات والارض خالق اللہ دے فاطر اللہ دے بدیع السماوات والارض چی چا سا پیدا کردی دی دا غی عبادت کا وکنا دے خلقو سا پیدا کردی دی ارونی مازا خلقو من الارض مونتا خوخا ہے پر ازمکہ کس شے پیدا کردی فاطر السماوات والارض دا مانع اول شد اتخاذنا وہوا یطعمو ولا یطعم او دا اللہ خوراک ورکوی او دل خوراک نشی ورکو لکے دے سوک چی سکری اکا ولور کی شکر خورے کو خدا شکر ہی دیتا ہے توت خورا کے لئے توت ور کی او تالا پکوڑے در کی مخام وقت کی او اتیانو لا کاجا ور کی ایک پل خورا کو ندی چی سوک سکری کنا ناک کور کی مئی خورک لمئی ور کی تمرغابو سر روڑی روڑی پر خوڑ کے ولا اقام دل خوراک نشی ورکو لیکن دا طول دا لا دل انگر نخوری طریقہ دا تعلیم چه سوک دے پالی چه خوری دا چا سکی دا چا عبارت داغا کوا تربیت اغا کی طریقہ دا تعلیم دویما قل انی امرتو وطوائے شرک نقلن غلط تے مخی سو ہوئے شرک عقلن غلط تے وسوی شرک نقلن غلط تے زکا انی امرتو یقینا ماتا حکم شوے دے ان اکونا اول من اسلما چه شمزو اول داغا چانا چه توحید یہ من لے دے پدے امت کے ولا تكونن معلوم داشوا چه دا شرک چه دا وحیانم غلط تے وحی رات شوی رکانا نو چی اوشی عقلنم غلطی نقلنم غلطی وحین خصوصا غلطی نو ولی تاسو اگا شرک نپریده ما تدا وحی شوی دا ولا تکونن من المشرکین وقیل لی لا تکونن ما تے ویری دی ما تے حکم را کرده چمکی گر مشرکانونا وما انا من المشرکین زمان مشرکان سرس تعلق دے مسلمان بھئی دا مشرک نبتاوی گی قول ورطوا انی خافظ اریک منا سیت ربی کہ رخفض رب نافرمانی وکما سنگ نافرمانی تفسیر جلالین بے عبادت غیری ہی چی دا اللہ عبادت پریرم دبل چا عبادت شورو کم عذاب یوم عظیم دا عذاب دور دیلوئی لا تدعو مع اللہ الہ آخر فتکونا من المعذبین کیفیت دا عذاب عذاب کیفیت دا عذاب من یسرف عنہ اگا سوک چوارو لشوردنا دا عذاب یوم ایزن پا دغورز فقد رحما پا دبانی رحموشو لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وذلك ادغ خلاصون ده جهنم ده عذابنا ده مبتدا الفوز المبين والخبر ده کامیابی خکار ده مؤمنین ته یعنی موحدین ته ملاویگی دلیل عقلی بل وان يمسسك الله بضر خورسی الله تاتا هر قسم ضرر هر قسم سے مطلب دنیاوی وی دینوی لغوی دیروی فلا کاشف له الا هو نشتالر کون کے ندیر پارا بے دزن اول سوک یو اللہ بدغا مشکل استالر کی میرے مشکل کشا مانا کم زیر دے آیت کے لا کاشف له الا هو در ستوی مشکل تا او کاشف ستوی کشا تا ہوئی او سورت نمل کے عمرہ دی اما یجیب المستر اذا دعاو و یکشف السو و این یمسد کا بخیرین اکچرتا درکوی تا تا بخیرن سخیر نرست براشی و لسمسی پارکی فلاراد دل فضل سوک نشتا چداغ فضل درستو کی نبی علیہ السلام با ذکر کو اللہم لا مانع لما آتویتا ولا معطی لما منعتا ولا راد دل ما قضیتا ولا انفعوز الجد من کل جد ذکر چی فہو علا کل شہن قدیر دا اللہ پاریوسی ساخت لری شان اگورا سونو چتے وهو القاهر فوق عباده دا اللہ غالب دے فوق عبادی پورتا دا خپل بندگان نہ دے پہ اعتبار دا قدرت سرا قدرت خودو نہ دے علم سو نہ دے وهو الحکیم دا اللہ حکیم دے ہر کار کے حکمت سے الخبیر او خبر لری دا بندگان پہ اعمال باندے سمرہ اس دے دلائل را غنڈی ہے قل ورتو آیا ایوشین اکبر و شہارا کم دا موجوداتو نا شے موجود توی لکی گی پا موجوداتو کی کم یوسیز دے چھ دیر غٹتے دا جہاتر گواہے نا شہارتن دا جہاتر گواہے نا ورتو آیا اللہ اللہ دے شہیدم بینی و بینکم گوادم آستاتو پمینس کریم و اوحیا الی هذا القرآن دلیل وحی وہی کڑی شوی رماتا دا دے قرآن لئنذرکم به ومن بلغ غرض دا ایحا داغی وحی سا غرض لام لئنذرکم دا دے لپارا چی خبر درکم تاتو تا به پا دے قرآن سچکے پا قرآن سرا وذکر بالقرآن من یخاف وعید ومن بلغ او ہر اگا چاہتا چی رسی غتا دا قرآن تر قیامتا اگا چالا را چی رسی غتا دا قرآن تر قیامتا اینکم لتشهدون آیت تاسو دا بیان کوئے انما اللہ آلیتا نقرا چی دا اللہ صلاح نور معبودان امشتا یعنی مکوئے دا سے بیاننا تسوک دلا دا سے یو خبر روڑی فتوہ روڑی چی پائے کہ دا غیر اللہ دا عبادت دا جواز فتوی دا توی دسخطو کا پی نجی دا دسخطو نشم کولے اینکم لتشهدون دا بیان و دسخطی تاسو کوئے انما اللہ آلیتا نقرا و توہ لا شہدو دا بیان کو نشم کولے دا بیان نکم سو بیان کے صدقنا کے وتوا انما هو اله واحد یقینا مددگار اکی یودے و اننی بریون ز بیزار ہے ما مما داغ سنا تشریکون جتا سے شریک دا اللہ سره جوړوے امام رازی وی چ ډیر خل توحید یہ پر آیاتن کے په مختلف طریقو سره غ بیان کو یو ی ورت دا ویلو قل لا اشهد تاسو بغوایه ور کوے ز گواہین ور کوما دیور پس دویم نمبر دو قل انما هو اله واحد انما یوی دا حصر دا پارا ذکر کو واحد و سر صراحتا ذکر کو چه توحید دو گره نفر شرکاو دا دا معاقیده و مسلکو نو پدریم دلی وته بیا وې درې دل شو انی بری ام ما تشرکون درې دل وی شرط نو دې خپو کړل چې ګره ربوبیت والا مسله ومنا کوم خیاران چې دې غی منل لال کتاب پکې بازشته دانه ایو تراغل دي ته توحید مسله منل دا الذین آتیناهم الکتاب کسان چې موږ دی لا کتاب ورکړ دې په کتاب کې اهم مسله دام دا یعرفونه تورات کې اهم مسله دا کنا واتینا موسی الکتاب وجعلنا ودل بنی اسرائیل الله تتخذوا من دون وکیلا یعرفونه په جنید دا توحید دا کلمه شا ولی اللہ رحمہ اللہ فتح الرحمن دا غش کم دو فارسی تفسیر دے فتح الرحمن اس پتہ نہیں لگی چی پا کمو طریقوں سر شایع کردے دے او ما سر خو دیر زور لے گورے چلے شا ولی اللہ را دمانے دے کردے کمی دمانے دے خوب نا مانا کی یارفونو کلمہ را توحید مخی قبلہ کم دا آیت را غلو قبلہ ہم پی جنی پیغمبر ہم پی جنی کما یعرفون ابناهم لک سنگ چې دی خپل ځامن پیژني وجه مونږل تمخه ذکر کړو جنہ کې ولې نه یادې ځان ولې نه یادې الذين خسروا انفسهم کسان چې په ځان کې خپل ځانونه واچول ولې د ربوبیت مثلا نه مونږ کنا پوم لا یمنون دی ایمان نه وروړي تفریو کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته دا آیت مناسبت دمخ کے سرا امام رازی تفسیر کبیر کے دا ذکر کرے دے الذين خسروا انفسهم سکسان پکے اغری چ زیان کاران بئی ددید خسران وجہ سرا التے دا خسران ذکر کو سبب دا خسران فدی آیت قریبہ کے ذکر کی ومن اظلم ممن افترى دو وجی دینو اول وجرا الافتراء على الله فالله باندې دروغ تړلو زما هذه الاصنام شرکاء لله مونږ کوم معبودان جو کړی دي دا بال تکي زمو پکاريږي دا شریکان دي دا الله سره زمونږه سفارش بدی کی نه دې دو وجو ندي په خسران کې غردي دي دي گویا یو وجہ دا شوا دا ټول یو کا یو وجہ دا چې د بوتانو یا غیر الله د ارچا د عبادت کم کار چې دی کړو او دی وی چلته براله سفارش کې دیم هغه تکذیب دا دو وجہ دی انظر کې په کذبو برست راځي نه په دې دو وجہ سره دی په خسران کې هغه پریوتری تکذیبهم بیاات الله او الافتراء علی الله ومن ظلم او سوګ ډېر لوی ظالم ممن افترا علی اللہ کذبا داغ چانا چی تڑی پا اللہ بانی دروغ یعنی کم کس چی پخبل تقریر کے شرک ثابتی دا ڈلوے ظالم لے او کذبا بی آیاتیم یا دروغ جن گنی دا اللہ آیاتنا دا توحیدنا دا رسالتنا انکار کی انہو لا یفلح الظالمون یقینا نکامیابی گی دا کافران پا آخرت کی ظالم پا مانا را کافر اللباب اخرت کے دیر کامیابی نشتے جی کامیابی والا نین دے تا خسران ہوئی خسرو انفسهم تخویف اخروی ویوما نحشروم جمیعا فکم وردو چراجم بکو دی ٹول تذلیل دا مجرمانو سم من قولو بیابا منگو وایو چی تذلیل ہوئی نا توبیخن وینالا رٹو بے نورتبو وایو للذین اشرکو اگا چاہتا چی شرک کڑے دے اینا شرکا اکم اللذین کم دے دستاسو اگا شرکان کنتم تزعمون چی تاسو دعوی کولی تزعمون مانا تزعمون ها شفا تاسو با دعوی چی دادمون سفارشان دی این سرطا پوزو چی جواب بورا سم ملم تکن فنتوم بیابا نی دا دید دروغو بانا نبی دا دید پمن جواب فتنا پمن سخا جواب فتنا دا دروغو بانا الا ان قالوا مگر دی بوائی والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دے پا رب زمونگا چنو مونگا مشرکان انظر اگور ورتا کیفا کذبو علی انفسهم سنگے دروغ ویل پخپل داننو شرک کڑے دے مشرکوں وی چ ما شرک نہ کڑے چ تو مشرک دان وی چ شرک کو ما گر چ ابو جہل ولی نی دغ وی چ والله ربنا ما كنا مشرکین کذبو علی انفسهم تفسیر دجلالین الشرک شرک کی ای ما شرک نه کړي کارغه دې غل خوري او مخوګه سانډي والله ربنا ما كنا مشرکین. د جمهور دا قول له چې التبم دي دروغ چې دروغ سو قدرت شي نه دا عادت بیانو زیر د قیامت ورځ به دي دروغ کله به وي. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. چې بیا وګنه دا کار نکو الله وتعالی ولو ردوا لعادوا لما نوا عنه روان بیا هم دا کارونه شروع کیته وی یوم یبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. دلته قسمونه نه الته قسمونه دلته دروغ نه الته دروغ عادت شوی دی. وضل عنهم غائب بشر دینا دا د الباب معنا را غائب مطلب دا چې په کار بیران شي ما کانو یفترون غا چې دی ځان جو کړیو یا دا ما کانو یفترون معنا مصدریه سره واخلما داغی اغا جوڑا والا داننا افتراؤهم اغا سا خبر اوا ناغام داوا چهل تک دمون سفارشیان شتا دمون دا پارا با غنڈا مندا برا خی سفارش برا لکی اوز دیده نا درجات شروع شدره. اول درجات دا تکذیب دویم درجات دا مجادله او دریم درجات دا ادلال. مخکم دا درجه دو ذکر شوه پائے که پا قد کذبو دویما مخی چکم ذکر شوه او معرضین اولا الا کانو انا معرضین سلورم و پینزم کے دو درجے وی آیتونو کے اوز درے درجے ذکر کی اولا درجہ را تکذیب درے ما درجہ وی حتی اذا جاؤو کئی جادلونک درے ما وامین ہونا ومنہم بعد من غدی یستمعو الے کچھ غگ دیتا تا تکذیب شو دا من دا لفظ رعایت کڑ دے نیستمعو الے لے دے کدا من دا معنا رعایت کون یستمعون بو زکا من دا دا لفظ پہ اعتبار سر مفرد دا معنا پہ اعتبار سر جمع نو من دا لفظ رعایت چن یستمعو شو کنی دا دیر دی وجعلنا على قلوبهم اکننا گردول دی منگا لدی پدلونو باندے پر دی ان یفقهو دا پیدلو دا قرآن نام دا مقصد دا قرآن نا پا قرآن دا قرآن پا مقصد دی چرت نا پوئی گی وفی آذانهم وقرام اور دی پا غگنو کے درن والے دے وین یراو کل آیتن کدیوی نیار یو نخا لا یومنو بیا ایمان پہ نروڑی دا اول مرتبہ ختم شوا دا تکذیب حتی ادا جاؤو کا تردیچ نزدی راشی تاتا مجادلہ شروع شوا جو جا دلون کا خام خادیج تاثر جگڑی کی سنگ جگڑی کی تشریح دا مجادلے یقول اللذین کفروا وائی کافران ان هذا الا اساطير الاولين ددا مگر کسی د پخانو پخا زمانہ کې بم خلق وې چې یو معبود دې پخا به وې چې بشر دا نبی جوړې دي چې پخا به وې چې قیامت را روان او دا خبره هم تاسو کوي درې مرتبه ادلال وهم ينهون عنه وينهون عنهم داخلكو من کوي د قران نام نور لرا وينهون عنه او خپل تیم لری لری کیږي وهم ينهون عنه کی دا ضمیرونه چا تراجی دی یو توجی دارا چې دا مرفوع ضمیر چره دا کافرانو تراجی دی او دا عنه دا مجرور ضمیر چره دا قران تراجی دی دا کافران خلق بندوی د دې قرانا دا کافران خلق بندوی د دې قرانا دویم دا کافران خلق بندوی د دې پیغمبر نام پیغمبر تا قرآن تا نپری دی پیغمبرم قرآن بیانو خبر و یو کی گی دویم قول پا قیل سر باز مفسرینو نقل کرده دی یو مانا خدا شوا دا کافران خلق دا قرآن و دا پیغمبر بندی نو ادلال شکنا گمراکی خلق چا ویدی دی چی دا مانا را چی دا مرفوض میرو ابو طالب و دا غمل گرو تراجه کاف او دا سے ماناو کاف وهم ينهون عنه دا ابو طالب و ملگریه خلق بندی دا پیغمبر دا تابدارینا وينهون عنه او نور خلق و بندی دا در ضررنا خپلقو فخپلقو نور تا اموی خپلهم دا سکی قرآن تا نرازی پیغمبر لا نرازی خود دعوتا ہوئی چه کافر تاسو دی پیغمبر لا بخوال دیل نرازی چه ضرر ورطور سوئی نینہون عنہ خلق و بندوی عنہ دا پیغمبر دا تکلیف رسولنا وینعون عنہ اخپلت ڈڑی ڈڑی تکی گی اخپلوم دا ابو طالب للی رزی دا قیل سر چا مانا ذکر کردی دا او دے دے کہ اکثر مفسرین بیا اگا اشعار دا ابو طالب ذکر کی دا اشعار محمد بن عبدالوحاب نجدی اگا پخپل کتاب کے ام ذکر کردی دی کم دا تاریخ کتاب چلے دلتا تفسیر قرطبیم ذکر کردی دی اگا بداوے لو واللہ لن یسلو الیکا بجمعہم حتی او اسدا فی التراب دفینا فاسدا بامرک ما علیک غزازا وابشر بذاکا وقر منہ عیونا ودعوتنی ودعمت انک ناصحون ولقد صدقت وکنت ثم امینا لولا الملامت او حضار مصبت لوجدتنی سمحا بذاکا مبینا قسم دی پا اللہ لن یسلو الیک بجمعیم کدا ٹول کافران اپو کی اراجمشی جلوس باسی ندا ٹول تا تا چھ زم موجودیم نشی در رسے دے یو خدا چھ زم پخورو کے خخشم ازان لخبر دا حتی وصد فی التراب دفینا تخپل خبر بالکل بغیر در روک توک نخکار کوا او تا زیر واخل او خخبر کے او تا چھ کم خبر کے زم منما چی دا رشتین خبر دا او یو خبر دا چی دا غیر دا وجه نزد نرازم سو عار و پیغور خلق باوی چی تا دا غیر یتیم تا بیداری شروع کرلا بدی ردی باوی کدا نوی نزباد تا دا خبری منلو تا تیار شوی بی وی نمان اللہ ابو طالب پا کوبر بانے مللے اخیر کولا نبی دا غیر چی دے وکی را دا کلمہ ہوا ہے خواب جل و سر ناس تو ای خیال کوا ناخری کی دا خبر اکرلا نار میں خوخ دے عار میں ندے خوخو خوخو مزو غورو نخوخوم پی غورو دے اخری خبر اکرلا دا دویو مانا شولا وهم ینہون عنو وینہون عنو خلق بندی چی تکلیف مرس اور وارتا وینہون عنو زان لاتے ڈڑی ڈڑی تکی گی وهم ینہون عنو او دا کافر خلق بندوی دا قرآن اور پیغمبر وینہون عنو اخپلتی ہم ڈڑی ڈڑی تکی گی دوالو مدلی وَإِن يُلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ نَالَكِ مَغَر قَلْزَانُنَا وَمَا يَشْعُرُونَ أَوْ دِينُ پُئِگِ انتہائی احمق دی تخفیف اخروی وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ دادو وَإِن يُلِكُونَ شَرْحَدَا سنگا دیخ پلزان تبا کی شرحد کیفیت دا ہلاک وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ کل چتوینے چدی بودرولشی علی النار پاور باندی سرات باندی فقالو دیو وائی یا لیتنا نردو ہے ارمان مولا چمونگا واپس کڑی شوی ولا نکذبا بی آیات ربنا او مونگ با ندرو جن کول دخپد رب آیا سنا دود لمخی تیر شکنا تکذیب ددی خوید دا کار با مونگا نکو ونکونا من المومنین او شیب وی منگا را مومنانونا دا درر مانونا بیی یا لیتنا نردوم زیم ولا نکذبا بی آیات ربنا او درم ونکونا من المومنین بل بلکی بدالهم ما کانو یخفون من قبل حسی خبر دا نیمانی کارشو دیتا ما غصو کانو یخفون من قبل چو دی چه پتی ساتل مخکیم یخفون مانا بداکو چه پتی ساتل اخفا یخفی اخفا ان باب افعال وجدان والا خصوصیت بپک پیدا کو پٹی ایسا تل من قبلو لدین مخکیم ولو ردو لعادو لمانو عنہ او کوا پس کڑی شدیم لعادو لمانو عنہ خام خواب دی واپس کی گیا غصتا نو عنہ چی دی داغینا بن کڑی شوی دی دغوی دغن نصبری گی دی کبیام دنیا تلڑل نم دک شرک بکی ربوبیت مسئلہ دی نمانی دے دے کے مفسرین یو مثال ذکر کر دی دنیا کے ہو گورا یو تن دیر زیاد ناجوڑا دے اسپتال کے پروت تے ال تا چگی ہو باسی کتا دا خکڑا ما نا بغیر دا جمعات نا او دا سبک نا او دا منظور نا ودما بلکار نی نا چی خوشی نی چی یو رس جمعات تراشی نا بیا بیڑو گوری وینی نا ولو ردو لو عادو لمانو آنو خبر اکڑلا اب یا پا دی دنیا کے پکے نا دے افسر دے پرشوت کے راٹنگ کو چرتا کیس پہ شروع شو یره خو کده دی شرمندگی نه بچم کنا نه بیا بز چرتش دا رشوتونه نه عالم نه چه بیا راشی کنا نه بیا غلی غون تکی او دون روڑا نه کار بدا لو کما کسان بے مقرر کڑی ولو ردو لعادو لمانو عنہو نه صبریگی و انہم لکاذبون یقینن دی خامقا دروغ وی لدروغ عادتو نه دروغ یلتوم رسولا وقالو وعیدین یلا حیاتون الدنیا نددا نہ دا جوان زمونگا مگر جوان دا دنیا نہ دو سیدل زمونگ مگر دا دنیا پر جوان کری وما نحنو بی مبعوثین نوی مونگا دوبارا پور تکڑی شویم ولو ترا تخویف اخروی کچرت تو تو گوری لرائیت امرن فضیعن بادر او باس کشاوری اللہ وی ایسا جت نشتا دا خبر چی حضب کی کنا نہ دا دا پار دا دے چی خطرناکی پیدا شی لکہ وکسی پلانے دمر پی غیرت رچی نور پسی نوی دا مطلب دا چې زه خبر نه لږ زه ذکر وکم بس یو او دو نه دی خو ډیر شي دی ولو ترا دغه شانته ولنا کیش جزای محذوف کچرتا تو وینې زوقفو علا ربهم چې دی او در چې دی به ضروري شي د خپل رب جزا تا سوکرو باسی لره ایت امر عظیم ناشنا تماشه بینو کومو ته که خیر اوسګار یو الله دې اوسګار کې مونږ نه ډیر لوی ناشنا تماشه بای ولو ترا که ګور غیر چا پیرا اگر سوک پا دان اختشون بیاو بلت سو گوری قال علیہ سہادا بالحق وائی بورتان علیہ سہادا بالحق آیا ندے دا دوبارہ جواندو حق تاسو خوی وما نحنو بی مبعوثین ندیبو توی بلا غلق غنطا کے با وربنا پخپد رمو دی قسمی قال پزوق العذاب ورتوی وسکے عذاب پاگی وجہ چی تاسو کو برکاو خط خسر اللذین خسرو انفسهم فهم لا يؤمنون قد خسر الذين چکم د قیامت منکرین دی نو دیل خسران دے او دی تکذیب کی نو گرے اللہ لا ورزی ال تبر سرو گوری او چ اللہ لا ورشی نہ ال تپ اخرت کے پیٹی مو چتے د گنا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله پتا کی سرا تاوان کے پریوتل اگ کسان کذبوا بلقاء الله چې دروغ جن غنی دا الله ملاقات قیامت او تکذیب والا شعبہ بیا بیا ذکر کی حتا اذا جاءت مسات وبغتتا غیر تکذیب تر مرګ پورې هم دک کارو د دې تکذیب نیمنو نیمنو تر دې چې راو شدیتا نه قیامت نه صاپا بغتا بغیر د اطلاع نه قالو ندامت د مجرمین وای با یا حسرتنا ای افسوس ته منلا علاما فرطنا فیها پاغی چو کوتائی کڑی و منگا پا بارا دے قیامت کی ہا اساعت زمیر راجے کا پا بارا دے ایمان روڑلو دے قیامت کی منگ لخو پی ایمان روڑل پکارو یو خدا دوین وهم یحملونا اوزارهم دا حالت بے امی چیدی باو چی تیخ پل پیٹی حلا زوریم پخپلو شاگانو باندیم شاہ زکر ذکر کی چی پدے پیٹ دیرو چی تیگی پس سر دونا بوجھ نشو چی تولے پلاسو کے دونا بوجھ نشو چی تولے پوگا دونا بوجھ نشکی خودے سونے چھ پر املا بانی یخی دا کم مزدوران خلق چھری دو مانا درے مانا شے اگر پر املا بانی کیری او جوڑ روانی علا ساما زیرون خبر شے دیر ناکار دے اگر بوجھ چھ دیئے پورتا کبی ولی مست شوی دی وجہ دا چھ نمانی تکذیب کی مجادلی کی او دوارا مدل جوڑی گی دنیا رو سر کنا وما الحیات الدنیا اتو آیاتون کے داس راضی نہ دے را جوند دنیا الا لعب ولا هو مگر لوبے او مشغلی دی دا لعب عین العبد او عین لهوا بس دک شانتی ر مبالغی ر پارے ذکر کا دا حیاتی دنیا دا عملونه چې پکې تکم کې دنیا را پارا دا دنیا پرس چې لګیا دي د دنیا په کارونو کې دا یا لهو دی یا لعب دی هڅه مشغله یې شروع کړې دي لهو چې انسان مشغوله کی د اهم کار نه دا ولی لعب او لهو یې دی ته وي یو خدا وجرا چې د دې زمانہ وخت ډیر کمی لوبی چکی مداری چکم لگیائی کرتب کارکی او یاد سرکشنو کے سرکسی چوتوی فدے کے کمی تماشی ندے دیر لگو وقتی ختم شی. دوی من خبر دار اپ چھ پدے باندے خو معشومان خوش آلیگی لعبن ولا ہون جنکی معشومانے معشومانے اگی مرگاٹی کی ایا چرندو کی اس سے گٹ آنٹی غوی چھ ذرا سر مرگاٹی کوما خوان خو نکی کنا والا معشومان یڑکو بڑبکو کی ٹک دا این پوئی گی رغی دا مانا دا لوبو اوز دا دیر شکالو نوجوان دے کارونو تا دیر پراتری اگوی زال کو بڑبکو کوما دازو پدے کے خٹا واچا وچو گٹم درنا ومال حیات الدنیا اللہ لعبن ولا ہو دا طول دنیا چدا دا لعبن ولا ہون دے کلوی قرآن اتخذو دینہم لہوا ولعبا اتخذو دینم دید اخبر دین اللہ و علیب جو کری دی دین نرے خوص تماشی دینو اس دا دین دے چی پا بار ربی الاول جلوس اباسا آیا پا دس محرم جلوس اباسا پا روٹ کے لئے عبارتو نکی گی اول نشیگان لگی آئی پا بار محرم یہ کراچے کے نائی سر خوص پر عشاء چڑی گی نور پسی ماس پخیر نپس بریلیان راشی نائی سر دا لرگو چڑی گی او آدے جو کری ویدہ عبادت تے اسنے ناوی کڑی ودا عبادت تے عمر حیات الدنیا الا لعبن ولا ون غن تک اتخذو دینہم لعبن ولا ہوا ولدار الاخرتو خامقا کور دا اخرت جنتو خیر فیرمن دے باقی دے للذین دا پار دا غچا یتقونا چی دان دا شرک نہ بچ کی تفسیر جلالین یتقونا الشرک مسئلہ دا ربوبیت نہ منی افلا تاقلونا یا تاسد آقل نکار ناخلے پچل چل کے وطا کمکلوے خادو نعلمو دا نبی تا تسلی دا چکلا دا محب و دا محبوب معاملی او محبوبا ورطاوی چی ما تا پتر چی دا ما دا وجن خلق تالا سونا پی غورو ندر کی نا سونا خوش آلی عزل العوازل حول قلب التائی و حول احبت منه فی سودائی یا لائمی کف الملام عن الذی ادناہو طول سقامی و شقائی اگر پا دے ملامت یا بانے خوشا رشی اچھے دعوت پتہ لگی چھے محبوب تو ہم پتہ لگے دل چھے خلق و تنگول شروع کری دی ندا سے اللہ وی قد نالو ما تا پتہ لگے دل دا تنگی دے سو کوئی شاعر دے سو کوئی مجنون دے سوکسوی سوکسوی قد نعلم يقينا منتفطا انه لا يحزنك الذي يقولون ذا الذي يقولون ذا فعل بار فاعل خامخات غمجن کی تالرا الذي خبر يقولون چدیے رخلی نو باسی يقولون هو ساحر شاعر کاہن فانهم لا يكذبونك تسلديتا ندروغ جن کی ولكن الظالمين لكن دا ظالمان دا اللہ پایاتن انکار کی مفسرین لکی یوزل انٹروی دا ابو جہل نا اخنس اغسلا دا غٹ صحافی و دا شرکو اخنس بن شریقو او ابو جہل کو چیپو نا دا دی چیپ اگزیکٹر نے انٹروی اغسلا بی اسے اللہ تووایا یا ابا الحکم گورا غیبوتا ابا الحکم وی داواتا مونگا ابو جہل وایو دا عقل نکو یو تا پوز دا نکو ما غلے سوکشتنا اصادق هو ام کاذب رشتنی دے کدر اغجن دے فینو لے سہاونا احد یسمع کلامک غیری یو زیم بل سکنشتا سچا تال نوے ما خو ال راتا ہوا یا نابو جال وطوی واللہ ان محمدا لصادق قسم پخ دے چی رشتنی دے چرتے در اغن دے ویری لیکن دا سے وہ خبر ہو جیزا منگا اور ردید خاندان مقابلے وی نمونگا بیاو شانتے خخ کارونا کولو دیو بل شانتے کولو اس یہ غیب ہے کہ وہی کہنا چیزا مونگا ہے کہ پیغمبر را غلی دینے دبو تسوئے ما نزخو آغی نمانم دک علاج دے چھے نیمانم نیمانم نو گویا زڑکے منلا پٹا پٹا بے داوی غلی غلی بے خبر آوری دلا غلی غلی کے سٹے آوری پٹے پٹے دے شپے خو بس منی ہے ننو او دا سے بلیو کافر دے غم ابو جال طویلو ناجیا دا نبی مبارک رسو خیال لنو تیوی مونگ اغا ندروغ جن کو لیکن چکم زین راوڑ دے دیتا مونگا دروغ جن وایو ترمیزی دے دے کہ کتاب التفسیر کې دا خبره ذکر کړې ده فإنهم لا یکذبونک دیکھو کہ توحید دا مسئلہ نہ بیانی او قرآن نہ ذکر کی نہ دیکھو تو صادق و امین ہوئی ولقد کذبت تسلیت تاکہ سرا دروجن کڑی شو دروجن گنلی شو رسل من قبلک دیر رسولان ستان مخ کے مخ کے لسم کے اوے لسم آیت کے ولقد استهزئ برسل من قبلک تو کے ور پورے کڑی شو اس ہوئی کذبت رسل من قبلک فصبروا صبروا علاما پائے تکلیفونو کذبو چ نسبت دروغ و تکڑ شیو و اوذو پ تکلیف کی اخ تکڑ شیو تر دے پورے اتاهم نصرنا چراغ دیتا دمگا امداد ولا مبدل لکلمات اللہ نشتا ایسو کو بدلون کے دا اللہ وعدو لرام کلمات اللہ مواعید اللہ دا اللہ وعدو لرام ولقد جا کامن نبی المرسلین خام خاپتا راغل جتا تام اغا بعد خبرنا دا المرسلین در آلی گلشو سو سنگ میں پیغمبران خلاص کردی دی او سنگ میں ولا دشمنان تباہ کردی دی وین کانا کبرا علیک ایرادم نبی بم کلا کلا وی یر دی دا موجزہ غواڑی پلان کے کداوات دخ کارکم اللہ او اجازت راتا ملوشی اترا لدا موجزہ راکن خبنی وی چی نمانی کنا دا دی سپارے پاخر کے بم ہوئی چی نمانی موجزے نمانی سے بانی جوڑی او کنت بیاوے نہ پھر مختار کول چیز ولا معجزہ روڑما نہ دخکت نے ولا روڑے کرے بارے نہ روڑے نہ اندر پایو لگاوا اگر دخکت نے روڑے نہ سنن تک اس شتا خانے تک اس شا دالتا نے ولا روڑا یعنی نبی اگر معجزے طاقت نہ لری سو پوری چلے دا پلاس کارن کی وین کان کبر علیک اعراضہم داغ مرتبے سر ولا گا وجدی اعراض کو کنا مخ کے تیر شوم وما تاتیم من آیت من آیات ربیم اللہ کانو انا معرضین دی داغی نے ڈڑا کولا نو دے اعراض کون کو تا خبر دا وین کانا کبرا لے کہ اعراضوں کہ گران لگی پتا باندی دی ڈڑا کول فین استطاعتا انتب تغیا نفقن پی الاردیم نکستا وسرسی چھو لٹے دی دا پارے یو سرنگ پر ازمک اکیم او سلمن یو یا یو اندر پائی فی السماعی اسمان تا فتاتیہم بی آیا روڑ دیتا دا اغزینا بی آیتن فرمائشی موجدہ فتاتیہم منہا دا اسمان نولا موجدہ روڑنو ولو شاہ اللہ علی جمع مرلو دا کدا اللہ کو خشوی دی بے جمکڑو پیدایت فلا تکونن من الجاہلین تمکے گا دنا پویونام انما استجیب اللذین زدیان دی زدیان نمانی کارسو کے منیبین منی انما استجیب اللذین اسمعون یقیناً غگ دی خبر قبلوی اللذین آکسان یسمعون چیغی اوری پینا بتو والموتا و دا مڑی چیدیم یبعثهم اللہ و پورتبکی دیلر اللہ تفسیر دے جلالین او تفسیر دے اللہ بابو دوارا دے دے یو خبر نقل کی شباہم بہم فی عدم سماعی دا تشبیح پا دے کے ورکڑلا دا مڑو دا دے کافرانو چی دوارا نوری اگیے کو بالکل نو ری دی اوری لیکن منینا دا سے اللباب کی ام دی بمن ذلت الموتا الذین لا يسمعون دا مڑو گن تک دی چیغیس نوری وقالو بل سوال سوالو نے کڑو کنا ملک ولے ناراضی جواب ولا مخ ور کڑو خیر تاس باندې لیکل شوی دی راش کا کاغذ دی لیکل راش چ مون ور لاس وڑو جواب ور کڑو ندا پک سلورم سوال وقالوا دي واي لولا نزل عليه ولين شي نازل دي پدبان ايات من ربي او معجزات خپل رب در طرف نه جواب قل وتوا ان الله قادر ان الله طاقت لري على اي نزل ايات چرولي او معجزه ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن زياد دين نه پويږي وما من دابتن عقلي دليل عقلي دلائل ذکر کېدل دا پک يو عقلي دليل له نشتايس يو زنده سر في الارض پدزمکا کې سواد راضی چپد ازمکا کہ خویواز زندہ سر ندی او یواز مارغان ندی دوی ذکر کر طائرہ او دابا مارغان خو پکیوم دی ٹھیک دا او زندہ سر پکیوم دی خدا سے سشتا چ پزمکے ددی وچے دزمکے د پاس اوم نری اپاوا کیوم ندی اگے پک ذکر نکڑ لکما یانو اگے خو پ سمندرونو کی دی نہ ددی ذکر ولے ونه شو نو جواب کی چی دم دابا را مئے پا دابا کے رازی نو بخاری پا روایت کے رازی کا نا چی دابا را غردولا سمندر مجاہدین ہوتا نو گویا مئی ایرو غردوال تا منگت احناف چیدی تاویل دا کی نو دا, دا بیت لاک و مئی باندے اغاق کی گی سنگ کی گی دا غی وجہ دارا چھے داخ کارکی داخ کارکی چھے لا مئی دا دا سے پدے اوبو کی یو قسم لگرزی لکا دا بچ گرزی یہ طائر سرو لگوا دا مئے دا سے لامبو وہی لکا سنگ چ مرغے پا فضا کے الوزی نہ دا سے دل تک دا مئے گڑر تیز جی پدے اوبو کے خرق و التیام کی ابو سری گائے او دیکھی گی نگویا طائر کی یو قسم لمجازن منگ مئے اگا ام راوست بیاوی چیر دا بخ او پاسمان کیوں می کنے جتوے دا بطن فی الارد ابا ایخو اغا منگا وینو نا مون ودل تک غٹا دا ابا وینو اتیروان دے میخروان دا بیا اشکال لچے اتیر بی جناحے ولے ہوئے توائر خو ویلی شمار غا گئے تا چے دو وزر و سری ولزی دیتا تاکید وی او دا مجاز اغا وہم چکم دین اغا دفع کوی ولا طائر يوم ارغى يطير چلوزی به جناه پخپل دواړو وزر الا اممن امثالكم مگر ټولګری ډلی دی امثالكم تاسو په شان محتاج اغیوم اجتون لری تاسو مجتون شتا اغیوم الله یو قسم لپی جنی اممن امثالكم ما فرطنا فی الكتاب من شیء ند پریخ مونگا پدې کتاب کې کمې ند کړې مونږ پدې کتاب کې دې سيزو سچی دین پر قرآن کے مونگ بیان کری دین سوال لازی ارز خب قرآن کے نشتے جلے طب مسئلے رے پکیومی او میت سے پکیومی او فیزکس سے پکیومی او علم دا اصول و دا فروع دا کل ہم پکیی سنگ ہوئی جا ما فررتنا فر کتاب من شہر دا بخاص کے دا بعضی سیزون سرا چھر آگے معرفت دا انسان دا پارا ضروری دے او دیر آگے احاطہ آگا کولی شیف باقی چکم دا مدائبت پورا تفصیل لے دا آگے ضرورت نشتے چکم نشتا اغیر بیان کری دی او بیا علماء دلتا لکی دی اللباب کے اشتاق چھے اجماع قرآن کشتا خبر واحد قیاس دا ٹول دا دیر پار اصول چکم دی اغیر قرآن کے بیانی گی وما آتاکم الرسول فخذوهم وما نہاکم عنہ فانتہوا چھے دے ہوئے دا پیغمبر خبر مانا او چھے پیغمبر ہوئے چھ زمان رسط ردو تن تابداری کوا ابی بکر و عمر نجر عمر تابداری کے رضی اللہ عنہ ندار پیغمبر تابداری دا او جر پیغمبر تابداری کے ندار دا اللہ خبر و من اللہ دا خبر و چھ عبداللہ ابن مسعود وے چھ پک اللہ کتاب کے پچا لعنت لے گلے دے زب پہ لعنت لے گما اگا واشم مخی منگویلو خالون چھ لگی وغیرہ پائی بانے لعنتونا اگا خضر آگلے واغی ما طول قرآن ویلے خدا خواہم پکی نہیں منتی نا عبداللہ ابن مسعود وطوی تا باس قرآن ویلے لو قرآتیہ لو جتیہ قسم دے قرآن ویلے وی امام راضی لیلے کسا ذکر کی نا دا مسئلہ ولی پاکی منتے وا نا بیا وطوی چھ قرآن کی دی وما آتاکم الرسول او پیغمبر ویلی جلی عن اللہ الواشمات والمستوشمات مسجد حرام کی امام شافی رحمت اللہ علیہ ناس تو نا غو وطوی چھ کم خبر تفوس رانا کوئے دا اللہ کتاب سر بجواب در کوما نا یوتن وطوی لو جد احرام پا حالت کیوں ماں مچے میں مڑا کڑے دا ڈنڈارا میں مڑا کڑے دا سرا بانشتا ناغوی لا شے آلے اس در بانے نشتا او توی اے نا آزا فی کتاب اللہ دارا اللہ پا کتاب کے کم زیرین ناغو توی قرآن کی دی وما آتاکم الرسول امام شافی و توی فخذو وما نہاکم عنہ فانتہوا بے وسرا خپل دیو سند ذکر کو او خبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسولا چھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے محرم تداویلو چھتا سے کیس راغلے ہو کتابان اس چیز نشتا امام راضی رحمت اللہ علیہ دا خبر ہے چکم دینو پا تفسیر کبیر کے غالی کرے دا دا مو آیا بعد پاکی کمکل دا سوی مونگا کلمہ ویلے دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مونگا دانی دی ویلے چھ مونگا دا عمر منو تا چھ محمد رسول اللہ ویلے دی کنا نو پا دے کے داری چھتا با دا عمر منے دا پا محمد رسول اللہ کی دی زکر محمد رسول اللہ ویدی دی چی دی عمر امانا علیکم بے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین نچے نیمانی لخلفاء الراشدین سنت پیغمبر ویدی دی چی دا راٹنگ کا تینا راٹنگ ہے نتر پیغمبر نہ منے نہ چنہ منے اسے وائے کنا محمد رسول اللہ ما فرطنا فی الکتاب من شی. امام شافعی و تدک شانتی دلیل غد ذکر کو اسی یو حدیث کی مرازی چیزا وہ پیسلہ کو مرد خلق و پمنس کے بھی کتاب اللہ ہے اور پا حدیث پیسلہ اکڑلا نہ کا حدیث کسی دی اور قرآن کی دی دے سر دین کامل شو ہاں دا وضاحت دا پارمونگا مخ کے پرنویلو اجماع و قیاس منا سم الی ربیم یحشرون بیا با دیخ پل ربطا جمع کولیشی جامع البیان تفسیر دے غلی کی موت البہائم حشروها بہائم چے مڑشن بس دے حشر دی دا نور یادی الی رب مسئلہ دا ربوبیتو منا محشر تا ورزی والذین کذبو بیا دا تکذیب شعبا آگزان چے دروغ جن گنی دا منگا آیا تنا سمون کان دی و بکمون چاڑا گان دی پیس ظلمات پتیا روکیں من یشاء اللہ یضلل و غسوق چلا اللہ خو خشی گمراہ کی دلرام و من یشاء غسوق چلا اللہ خو خشی یجعل علی صراط مستقیم گرزی دے پنے غلار باندے اگر مخ کے گمراہ کی زکہ چے زد دے بکے دے توحید نے احراز کردے دے معرض دے اور دا زکہ چے منیب دے قل ارئیتکم انتاکم عذاب اللہ دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم سکوتی تتی تپوسو کا غق بنے کی سوی نے کنا او نہ نکی نہ ام منی بے زلب ہی چاو خبر زلب بس کی چاو خبر ٹک دا قول ور تو آیا ارا اے تکم ان تاکم خبر خبر کے ما تاسو خبر کے ما تاسو کوم تاسو تو ایما ان تاکم عذاب اللہ کہ تاسو دا اللہ عذاب راغے او تتکم سات یا قیامت راغے چ ڈیر عذاب نو مجموعہ را غیر اللہ تدعون ہے بے اللہ نہ بل تاسو را مدد کوے بے اللہ نہ بتا تو را مدد چ بل چاہتا وائے ہن کون تم سارقین کرشتنی ہے پداور شرک بل یا تدعونا بلکہ یو اللہ برابر ہے فیکشفون لرب کی ما غ تکلیف تدعونا الی چ بل نہ کڑے وتا سو دے طرف تا ان شاء کا خو خیشی مونگ دے مسی پارہ کے ویلو وجیب و دعوت الدائی دا دعانی ال تج مفسرین دی کی ہا دے ایت مطلقہ تو مطلب ادار ان شاء و سرو لگاوا دعا بدر قبلی ان شاء وطن سونا ما تشرکون اے روے اغسو چتا تو شریکان نے ولی دی اللہ نہ سیوا ولقد ارسلنا الى امم من قبلک تخفیف دنیاوی خام خا بتا کہ سلام گلی گلو دی امتون تا من قبل کا استانہ مخ کے پیغمبران ناغیوم تکذیب کرے او دب اسرا او لگے فکذبو نہ چ تکذیب یو کن فاخذ نام سمرہ دے تکذیب دا رونی ول منگا گی پون رونی ول بل باس آئے پسختوں کے و ذرہ اے او پمرزنو کے حکمت دا اخذو لعلہم یتضرعون دا دیر پارا چیدی زاریو کی اللہ تا عاجزیو کی کفر و شرک پریدی یتضرعون عاجزیو کی ولیبک یزیر زارع لخصومت زارع عاجزی کو ان کے فلولا ولی داسنو آئے جاہم باسنا کر چیدی لدمگا دابراغے تضرعون عاجزی کڑے وے چی جرم و تماف شوے وے ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخ پاتی شود دیز رونا دا بناوے چھ قصد قلوبهم سخ شود دیز رونا مخیر کمی نرمو یہ پاکستان کے جمہوریت بحال کے دیکھ مخیر کم دے جمہوریتو قصد سخ پاتی شو سخ وو جور پاتی شو وزینا لهم شیطانا ما کانو یعملون او خیستکڑو دید شیطانا غصد چی دیسا کول استدراجو چی دی سو نورانے دل دونا نعمتنا سوا کے دل دی بخوشالے دل اوے بے چی دموں دا دن ٹک دے فلما نسو کل چی دی یر کو پری خود ما ذکرو بھی اگا چی دی تے بیان کے دے شپا غی سرا دا پیغمبران دے طرفنا فتحنا علی مباب کل چی را پرانست مونگ پدی باندے را پرانست مونگ پدی باندے دروازے داری اوسیز کل چی استغراق عرفی فعرف کے چکم سے زنہ دیلے پکارو غاؤں والا ورکو موٹروں والا ورکو جی موٹر لی دلو دا سیکل چکل و پینچر شرائے پیسے بہت سرنوے بنگلیوں والا ورکڑے خوراکوں والا ورکڑو حرسوں والا ورکڑو استغراق عرفی حتی اذا فرحو بماوتو تردے چدید لویو کڑلا پنا حقا بما پاغلے متنو چدیل ورکڑی شویو اخذنا هم بغتتن مونگا دینا سا پرونی وال گمان امنو کل کل دا سکی گی کنا ہم اخکنے وزیر اعلی آپ تا سنو میں ہو ما تابو کسو شے ہو اگر سواد تراتو او اخیز سواد کیو ما دا طول لارے و تا خیستا کڑے وے چونے والے وے کبل تراتو او چی کلب منگا ورے تا رو رسے دو نال تک جکم خانان دی دی پی جنگو یو وی زبو سرکے نما بل وی زبو سرکے نما وزیر اعلی سر یو سیٹ پک خالی ہو بیا چی آل تا ورسوی دو جلسہ شروع شولا و ناسا پا مارشل لار آلا اخذنا ہم بخت تن تکریر شروع پا قبل کے نوار یو دا بلنا مخ کے تختے دو پا جون جون دے رسپی نگڑن دے یو میجر آمیرو اگو سر ناس تو پیلی کاپٹر کو سر بیاد ای بوتلے ہو دا خلق دا سی دینو اخذنا ہم بخت تن ناسا پی رو لیسی نبیا پوش نا خوری اویلو دا وزیر اعلی ازور وزیر اعلی چھے جیل کے وہ پوجان پولیسان تے تاو چھے ملاقات نشو کہہ رہے ویزو اللہ خواہ لڑا موتا ہے مخ کے دن ہم پولیس تاو چھے ملاقات نشو کہہ رہے اوزن نبیہ تاو دی چھے ملاقات نشو کہہ رہے خود دوار کے فرق دے مخ کی عزت اوزن زیت رسیم اخذنا ہم بختتن ایس پتہ نہ لگی کل پتختی نبیہ پتختا کی اگو رواتا یو پتختو نبیہ پتختاو یو اگو چھے رزمک اور آسمان پر امیانس کی والوزو تش غاخون آلتا اسلام آباد کے خاخ دی او بلاغو چھے پدی آوا آوا کی والا حکومت ورکزان لیکھ پلا حکومت پر زور آواغ استخو زان بچ کو رو رسید وی کزنو مکنن پاکستان ختم ہو زان تا پاکستان ہوئی اخذنا ام بختتن ناسا پا میں گیپ رونی وال فیدا ام مبلسون ناسا پا ودی نا امیدی فقوتیا دابر القوم اللذین ظلمون غسشوی جڑی دا قوم دا ظالمانون نوغے والا اوباسو والحمدللہ رب العالمین اور ٹول صفات دا خدائی توب اللہ لردی اسد ربوبیت تا چھ رب دا عالمین دے دا صفتون صرف یو اللہ لردی چھ کل دا اورے چھ ظالم مڑ شو دا سوایا الحمدللہ رب العالمین قل دلیل توحید عقلی علی سبیل الاعتراف ارائیتم اے خبر را کے تاسو ماتا ہے نقد اللہ سمکم اللہ ستاسو غگونا واخلی قوت دا اوریدو ختم شکان شے وابسارکم ستاسو دلیدو طاقت واخلی اڑاند شے وختم علا قلوبکم بند کی ستاسو اقلونا مفسرین لکی ختم علا قلوبکم مانا دارا چلے ونی دا نجوڑ کی عقل دل زائل کی حتی تصیرو کل مجانین لے ونی شے من لاؤن ستاسو مردگار دلے ونو بابا دا غوگو دستر کی غیر اللہ دا اللہ رسیو آیاتی کم بے اتاس اللہ دا قدر کی چھ دا طاقت دا اور دو دلی دو او دا عقل دا دا بیارا واپس کی ربوبیتو منا اندرو گورا کیف نصرف الایات سنگ مونگا چرلو دا آیاتونا نصرف دیتوی کل دلائل عقلی ذکر کو کل نقلی ذکر کو کل دا تیرو اقوام و حالات ذکر کو کل نعمتونا ذکر کو سم هم یزدفون بیا دے تفاوت تے گورا ہوم یسدیپون جی تے ڈڑکی یسدیپونا غیراز ہو صدف بھی لکھی گی سپے تھا جی بیام سپے سپے کی گی لیکن سپے خلنی والے دا اور سمیلار تنا رازی خل ور تو آیا رہے تکوم ما خبر کے تاسو تاسو تو اے ما این اتاکم عذاب اللہ بخت تن کا تاسو تو داللہ عذاب راشی پا بے خبر ہے کیم او جارتن یا پخکارا نسوک دے چدا عذاب بستاسو نو تنبی حالی اولکو اللہ القوم الظالمون نبشی تواقع دے مگر مشرکان قوم الظالمون مانا جلالین کے دے دے کدہ المشرکون ربوبیت نمانی دا سوال جواب وما نرسل المرسلین دا پیغمبران چا موجزے نروڑی دا اولی را لیگلی دی مونت موجزے غوارو اواتیویل فین استطاعتا ان تب تغییا او لولا نزل علی آیتم من ربی سوال انکڑے دے او موجزات اگی نشخ کارا کولی چا دا ولی وے لوازم در رسالت پہ جانا لوازم در رسالت اور غیر لوازم در رسالت پہ جانا نبی آبا اعتراض نہ کہے لوازم در رسالت تی مبشرین و منذرین در پیغمبرانو کار دے اور غیر لوازم در رسالت داری چدا تے غواڑے خزائن اللہ دے وسری پہل میں غیب دے پوئے گی دے دے ہوئی چیز ملک ماں دا غیر لوازم در رسالت تین الٹا چلے گئے لوازم در رسالت وسر دین رسول لے ادا خود الوہیت لوازم دی هل كنت الا بشر الرسول ذو بشر ورسولهم وما نرسل المرسلين لوازم در رسالت ندی دیگلی منگا پیغمبران امتون تا الا مبشرین مگر صرف زیر ور کون کی او یرا ور کون کی نو ذک اس مخلق بئی کنا امنا والذین کذبوا کذبوا چاچ ایمان رو لو واسلا اس لے رخل عمل اور عاقدی وکلا نبی سیرا پدیوان پاخرت کے نبی غمجنی تخفیف اخروی کسان چی دروغ جن گنی دمونگا آیاتو نا کذبو شعبر دیکے ربوبیت نا منی یمسو ملعذاب ورسی بدیت آدام بما کانو یفسقون پا دے وجا چی دی دے ایمان دا دیرے نا وطل کانو یفسقون جی دے ایمان دا دیرے نا اوزی و سما فسق دغی توی چی دے ایمان کا مدیرہ دا داغی نا بار چی دا بل سوال جواب او غیر لوازم دا رسالت دا تا چی سوار دا دا پیغمبر سرنی قل ورطا ہوا یا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ زخط آسد دا نویم چی ما سرا دا اللہ خزانی دی دما قدرت کی نشتا ولا اعلم الغیب دا دی عطب پلا اقول باندے او دام دا تنویم آچی دا پغیب پوئی گما ولا اقول لکم انی ملک او دارتا ام نویم آچی دا ملکیم ان اتبعو الا ما یوحا الیو دا تابداری نکو مگر داغی وحی چی ما تا کولیشیم قل دا قرآن تابدارین ورتو وایام بیا دا قل چی راجی خود سوال شوی دے کن سوالات تی پکے یر دا یو قسم لخلق دے دے کلا سے خاص فرق نشتا ولی نشتا ما بصیر کے فرق نشتا آیا برابری گی ایران دو چی تاس ہوئے والبصیر و لیدون کی چی زیما پلا تتپک کرونا ایر سوچنا کار ناخلے تخویف اخروی وانزر به اللذینا در رسولانو دیوٹی زکر کرا مبشرین و منذرین نو منذرین اس انذار کی وانذر بالذین يرون كفر القرآن غچالا فذكر بالقرآن انذر بالقرآن يخافون چدی یریگی ان یحشروا الى ربهم چدی بجما کولی شیخ پد لبتا اسدر ربوبیت تا لیس لهم من دونی ولی النبی ددی لپار سوک بچکون کے ولا شفیع ان شفیع قاری سفارش منو سفارش تا و شفیع قاری نہ منو لعلهم یتقون انذر سرے ولا گوا یرا دیلا ورکا لعلهم یتقون شاید چدی بچی دا داوا ولا تطرد الذين ديبي مونږ دل رازو کو داشتو لرکر دان نه وشړه زمونږ جامع خولي دي دا غریبانان تانه گرچا پیر ناستی کدی دي لرکړلو نو مونږ دل رالو مطلب ادارې دې دغه شانته غلې کینې څوک د سره یینا دی بم لړشي مونږ دل هم ناراضو ته پاکستان سړک به غیو به وران کړي ول بنی جوړو نو ورته وی چې ګور دیو نه شړې جی کې دو صفته موجود دي عابدین علی الدوام دي او مخلصین دي عابدین و مخلصین خلق دے جماعت نبار کی نا چچا کے اخلاص نہیں ہے غبار کی ولا تطرد الذین یدعون ربهم مشڑا غسوکو چھ بلیغ پل ربو اسد ربوبیت تا بالغدات والعشی سباو بے گا یعنی علی الدوام دانا چھ غرما و مادیگر کے نا ہمیشہ داغی کار داری چھ عابدین دی نبی علیہ السلام لوی روایت کرا دی چھ یوزل جماعت تراغے او کین آستو آیوتن قرآن وے غوگی و تکی خودو نبی ہوئے الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرتو شکر دے چھے زما امت کے دات خلق دے چھے ماتے بھی دی چھے دی سرکینا اغسوک دی دا قرآن کریم درس ورکون کی ذکر کون کی ولا تطرد الذین آمشڑا کسان یدعون ربهم چھے خپل رب رابلی بالغدات والعشی ہمیشہ سوابے گا یو خدا چھے عابدین دی دویم یریدون وجہم غواڑی رضا دا اللہ یعنی مخلصین دی وجہ خلق استعمالی پخپل محاورہ کہ ہذا وجہ الرائے ہذا وجہ الدلیل دا دلیل وجہ دارا اسم ویچ وجہ دارا کم سڑے چلے چا سرمین ساتھی کا نا ناولی دا خوخی چا مخ میں ولو لیدلے ناول دا مخ دا لیدل دا دیر زیاد خوخی دا کنائی دا سنا اللباب مفسروی دا کنائی عن المحبت والرضا دا محبتنا و دا رضانا وجہ رضا داغو مخ داغو رضا داغو ما علیکا من حساب من شین نشتا پتا باندے دا دید بدلونا من شین ہے سو من حساب من جزائے من رزق تفسیر قرطبی رزق خطنور کے دیدہ صداگان بطنور کے